خلافت یہ خود آتی ہے یا اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے سیاست سے؟ وہ خلافت ہے حکومتی جو ہے. ایک جو خلافت جو ایک وہ ہمارا وہ ہے وہ سیاست سے حاصل ہوتی ہے یا مطلب اللہ کی طرف سے ملتی ہے کسی کو؟ یہ خلفائے راشدین تھے کی خلافت. محمد بن صلی اللہ رسول الکریم اما بعد خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو آپ کا زمانہ جو ہے وہ 108 ہجری تک چلا ہے. آخری صحابی 108 ہجری میں وفات پورے پائے ہیں. تو آپ کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ایک قرن ہے. پھر اول ثم الذین یلونہم پھر تابعین کا زمانہ ہے جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا. یہ تین دور خیر القرون تھے. اس کے بعد پھر باقی حالات شروع ہو گئے. تو اس حدیث شریف کی تشریح مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ خیر القرون کرنی بہترین زمانہ میرا ہے. آپ کے زمانے کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ کے زمانے میں دو باتوں پر محنت ہوئی ہے، دعوت اور جہاد. تو کیا اور محنتیں نہیں ہوئی ہیں عبد اللہ صاحب؟ ہوئی ہیں حضرت لیکن زیادہ طور پر. کیا اور محنتیں نہ ہو تو پھر تو گویا دین کا تکمیلی عمل ہی نہ ہوا. تو یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ اور باتیں نہیں ہوئی ہیں، ساری باتیں تھیں. زیادہ محنت دعوت پر اور قتال پر ہوئی ہے، دعوت اور قتال پر. تو دعوت اور قتال کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس امت کو چار خلافتیں نصیب فرمائی، خلافت راشدہ کے چار دور نصیب فرمائے. کرنی پہلا ہی ہو گیا. ثم الذین یلونہم، تو یہ کرنی وقاف رے نون یہ ہے نا، تو یہ جفر والے جو ہے تو وہ الفاظ سے بہت کچھ معنی نکالتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کرنی کے لفظ میں چاروں خلفائے راشدین کے نام کا آخری لفظ آیا ہوا ہے، کاف صدیق اور رے عمر اور نون عثمان اور یہ علی. اور آپ کا حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. 29.5 سال پر حضرت رضی اللہ عنہ کی وفات ہے اور ٹھیک 30 سال پر امام حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنا ہے. تو 30 سال بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. پھر ملوکیت صالحہ تھی، نیک بادشاہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نیک بادشاہ ہیں. اور ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جمعہ کے دن ممبر سے کہا کہ بیت المال تو ہماری ملکیت ہے، اس میں ہم جس کو دیں جس کو نہ دیں ہم سے کون پوچھ سکتا ہے. تو یہ بات کہہ کر ممبر سے اتر کر چلے گئے. دوسرے جمعے کو پھر انہوں نے یہی بات کہی، پھر اتر کر چلے گئے. تیسرے جمعے کو پھر یہی بات کہی. تو ایک آدمی کھڑا سے کہا نہیں، بیت المال آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مومنین کا مال ہے، آپ کے پاس امانت ہے، جہاں آپ دیں جہاں نہ دیں یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اصولوں کے مطابق تقسیم کریں گے، یہ بات آپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے فرمایا اس کو پکڑو. لوگ سمجھے کہ گرفتار ہو گیا آدمی، پتہ نہیں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس کو لے کے کھانا کھلایا. تو انہوں نے کہا میں اس بات کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ جو ظالم بادشاہوں کا تذکرہ آیا حدیث میں کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، حق نہیں بول سکے گا، میں اس کا امتحان لے رہا تھا کہیں میں تو وہ آدمی نہیں بن گیا ہوں کہ میرے سامنے لوگ حق نہ بول سکتے ہوں. تو آج جب کھڑے ہو کر بولے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس لیے آپ کے اعزاز کے لیے پھر آپ کو بلایا، اس کے لیے دعوت آپ کی آپ کو بلایا. پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا خیر کرنی سمبل نہیں جلنا ہوں، پھر اس کے بعد کا دور. اس کے بعد کا دور. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے تو دوسرا دور میں امت نے علم پر محنت کی ہے کہ اتنی زیادہ حدیثوں کے پیچھے سفر اور جمع کرنا, اور امام ادیب رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کا مجموعہ 600,000 تھا, 600,000 حدیث. کل کتنی ہے بھائی صاحب حدیث؟ 13,00,000. کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں جی؟ میں نے سنا ہے. سننی بات نہیں, بڑی پرانی کتاب اس رکھے انہوں نے. سنی بات تو سن سن کا تو آدمی سن ہو جاتا ہے. تو حدیث جو ہے اس کو پھر حوالہ دیکھیں, 600,000 کا مجموعہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو اتنی محنت کی ہے حدیث کے لیے, سفر کیے ہیں اور اتنی محنت کی ہے. تو علم پر جب محنت ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں اس امت کو 4 فقہ ملے ہیں, حنفی مالکی شافی حملی فقہ ملے ہیں. تو یہ دوسرا دور ہو گیا کہ اس امت نے, پھر اس کے بعد امت نے محنت کی ہے ذکر پر. تو ذکر کی محنت, علم کی محنت کے دوران بھی سارے کام ہوئے ہیں, قتال بھی ہوا ہے اور دعوت بھی دی گئی, سارے کام. لیکن مہم اس پر ہوا کیونکہ ضرورت بھی اس کی تھی اس زمانے میں. اور اس لیے حدیث کی کتابیں جو آج کل موجود ہیں ان کے شائع ہونے سے پہلے فقہ کو مکمل کر لیا تھا بزرگوں نے. اور پھر بعد میں یہ کتابیں لکھی گئیں, کیونکہ امام بخاری صاحب جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, امام محمد کے شاگرد ہیں, ان کے شاگرد ہیں وہ, بعد کے لوگ ہیں یہ لوگ. کہہ رہے تیسرے دور پر جو ہے امت نے محنت کی ہے ذکر پر. تو اس میں صوفیہ کا دور ہے, تو وہ ایک ایک مہینہ کھانا نہ کھانا, اور سوا سوا لاکھ دفعہ اللہ اللہ کرنا, اور اتنی محنت ذکر پر کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے ہیں اس کی برکت سے امت کو 4 سلسلے ملے ہیں, چشتی قادری اور نقشبندی سروردی سلسلے ملے ہیں. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے یہ تشریح تو کر دی, مجھ پر وارد ہوئی, پھر میں سوچتا تھا کہ پہلے بزرگوں میں سے کسی نے اگر یہ کی ہوئی ہو تو پھر ہماری بات کی تائید ہو جائے, اور اپنی طرف سے بات کہنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ والے بہت ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اپنی گردن پر ذمہ داری اٹھائیں. تو کہتے ہیں امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں بھی یہی تشریح اس طرح ہی تھی. تو کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. اس میں وہ اس طرح ہے کہ وہ شرائط جو بھی پوری کر لے, بیعت خصوصی بیعت عمومی کی, تو خلیفہ راشد ہو جاتا ہے. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہوئے ہیں, اور بھی مختلف دوروں میں ایسے فرما روائے ہیں کہ جو خلافت کی شرائط پوری کر رہے تھے. اور شیخ طنطاوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں چھٹا خلیفہ راشد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے. 50 سال شریعت نافذ رکھی ہے. ان پر بعض مترزین اعتراض کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کو تخت کے بادشاہت کے لیے قتل کر دیا. تو الفتنہ تو اشد من القتل, اس آدمی سے فتنہ پھیل رہا ہو تو اس کا قتل کرنا جو ہے تو اس سے کم گناہ ہے. علماء اکرام نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آگے بڑھ کر تاج و تخت نہیں لیتے ہو تو شاہجہاں دارا تمہارا باپ دارا کو دے رہا ہے, اور دارا جو ہے وہ ہے مرید ہے پنڈتوں کا, ہندو پنڈتوں کا مرید ہے. اور وحدت دھیان ہم آہنگی کا, دینی ہم آہنگی کا نمائندہ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ گل سمجھ لیے تو رولا کی رام رحیم تے مولا کی. یہ ان کے وہ خیالات تھے نا کہ بات کو سمجھ لیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے, رام رحیم مولا ایک ہی چیز ہے. کوئی ہندو مت اور اسلام اور بدھ مت اور آتش پرستی ساری چیزیں ایک ہی ہوگی. تو یہ مذہبی آہنگی کا نمائندہ تھا اور اس کی وحدت ادیان اس کی اور کوئی کتابیں بھی ہیں دارا کی. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, یہ چونکہ اس کی ان کی والدہ صاحبہ کی وفات ہو گئی تھی تو یہ جو تھے دارا مراد شجاع اور دانیال چار بھائی دوسری ماں کے تھے اور اس کو انہوں نے گھر سے نکالا ہوا تھا. کوئی جنگ ہوتی تھی کوئی مارک ہوتا تھا کہ کون جائے اورنگزیب جائے, کہ مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی اور زندہ بچ گیا تو مارک اثر کر لیا تو حکومت کا ہو جائے گا, کارنامہ ہو جائے گا حکومت کے لیے, کارنامہ ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا حکومت کا, اور مر گیا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی. وہ چلتے چلتے عظیم جرنیل بن گیا اور ساری فوج اس کے تائید میں ہو گئی اور جنگی اس کو تجربہ ہو گیا. تو جس وقت شاہجہان نے دارا کو اقتدار دیا تو اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اقتدار میں نہیں چھوڑیں گے اس کو, اور میں لشکر کو چلایا دہلی کی طرف. دارا میں لشکر چلایا اپنا اور اورنگزیب عالمگیر نے مناسب مقام اور مناسب جگہ اور پانی اور سپلائی ساری چیزیں موسم وغیرہ کو سلیکٹ کر کے اس نے اپنے لشکر کو پہنچا کر بس آرام کر یہ ڈال دیا. وہ تو تین دن آرام کرتے رہے اور دارا جو ہے تو اس بیچارے کا تو وہ پنڈتوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر شعر و شاعری کرنے کے اس نے وقت گزارا ہوا تھا, اس کو کیا پتا تھا. وہ دوڑاتا ہوا لایا فوج کو, دوڑایا اس نے اور کہا کہ جا پڑ ان پر جا پلو. شاہ صاحب یاد ہے یحیی خان کی تقریر ہے جی, ادھر فوج ڈھاکہ میں داخل ہو رہی تھی, یہ کیا کہہ رہا تھا سناؤ نا سب. کیا اس نے کہا, وہ ایوب خان نے کہا تھا نا کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اس سے ایسا جذبہ بنا تھا کہ ہم اسلامی کارے کے طلبات ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ماض پر جان دینے کے لیے جاتے ہیں. تو اس نے کوئی لکھی ہوئی تقریر اس نے بھی کی بیچارے نے اور اس میں کلمہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکا. جمعے کی رات تھی جب یہ تقریر کر رہا تھا مجھے یاد ہے. پڑھتا ساتھ میں پھر ایم ایم احمد قادیانی تھا, جتنی بھی یہ فیڈرل سیکرٹری تھی ان کا ایم ایم احمد نمائندہ تھا. اب جب شیعہ اور قادیانی مل جائیں تیرہ جرنیل قادیانی تھے جی. اس کی رپورٹ میں نا, وہ رپورٹ کون سی تھی, وہ محمود رحمان کمیشن میں تیرہ جرنیل قادیانی تھے اور بہت کوشش کے باوجود مشرقی پاکستان میں قادیانی اثر و رسوخ نہیں ہو سکا تھا. اور اگر یہ اس کو علیحدہ کرتے تھے تو قادیانی اسٹیٹ بنانا مغربی پاکستان کے نکلی آسان تھا, کیونکہ بحریہ کا سربراہ قادیانی تھا, ہوائی فوج کا قادیانی تھا, ایئر فورس کا, نیوی کا, اور بڑی فوج کا ٹکا خان تھا. ٹکا خان کے ریٹائر ہوتے عبدالحمید آ رہا تھا, وہ بھی قادیانی تھا. تو اس لیے چیف آف اسٹاف عبدالحمید خان تھا تو وہ قادیانی تھا لیکن ہے اسی گروپ کا تھا, نہ قادیانی تھا, چیف آف اسٹاف تو عبدالحمید خان تھا نا. یہ رات کو وہی محفل ہوتی اور پوچھتے کتنے بنگالی مارے گئے. یہ ٹکا خان مشرقی پاکستان میں تھا نا جس وقت یہ اترا وہاں پر, تو اس نے کہا مٹی اٹھائی, اس نے کہا میں یہ مٹی چاہیے بنگالی نہیں چاہیے. وہ تو ایسا تھا نا کہ جب صاحبزادہ یعقوب نے انکار کر دیا, ایڈمرل احسن نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, تو ان دونوں کو ہٹا دیا, ان دونوں کو ہٹا دیا اور ٹکا خان کو بھیجا کہ مجھے زمین چاہیے بنگالی نہیں چاہیے. پھر باقی جو کمی تھی وہ نیاز نیازی صاحب نے پوری کر دی. وہ اپنے بیٹے کو لے گئے, ان کا بیٹا وہاں سے پان بیچتا, پان سمگل کرتا تھا. اچھا, اس وقت تو یعنی جنگ ٹھیک نہیں ہے تو ساروں پہ, اور پھر یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو لوگ جاتے تھے رات کو, تو ساری خواتین کے لیے, میرے کو ہی بھی نہیں جانا. افسروں کی بیویاں جاتی تھیں, فوج کے افسروں کی بیویاں جاتی تھیں وہاں, اور یحیٰ خان کی طبیعت خوش کرنے کی مجلس ہوتی تھی. اور بعض دفعہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے تھے, ظاہر اب یحیٰ خان سے کون پوچھ سکتا تھا اس وقت, تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں ہوتے تھے. کون یہ یحیٰ خان اور یہ حمید خان وغیرہ, یہ سب کسی اور جگہ ہوتے تھے. اچھا, یہ حمید رحمان کمیشن کی وہ رپورٹ ہے جو گورنمنٹ نے ڈی کلاسیفائی کی ہے, جو کلاسیفائی نہیں ہوئی ہے, جو ابھی بھی پوچھی جائے, پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوگا. نیوزی کلاسیفائی میں اتنی باتیں آئی ہوئی ہیں, جو جو وہ ہے کلاسیفائیڈ, وہ ابھی بھی اس میں صاف صاف کہا ہے کہ یحیٰ خان, عبدالحمید خان, جنرل گل حسن اور جنرل خدادا خان, ان کو کورٹ مارشل کیا جائے. اور پھر اور نام ہیں, جنرل ارشاد احمد خان جس نے سیالکوٹ میں بغیر لڑے 94 گاؤں دے دیے انڈیا کو, جنرل ارشاد احمد خان ہیں سیالکوٹ کے انچارج, کہ بغیر لڑے انہوں نے 94 گاؤں انڈیا کو حوالے کر دیے بمائے اسلحے کی. اچھا, کہ ان کے نام ہے کہ ان پہ مقدمہ چلایا جائے, ان پہ کورٹ مارشل کیا جائے, لیکن ظاہر ہے پھر اس کو دبا دیا. چلیں, جو وہاں پر جو جنرل رحیم خان تھا جو بھاگ گیا تھا پر, اچھا, لڑائی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. اچھا, بعد میں اس کو چیف آف جنرل اسٹاف لگا دیا. اچھا, آنے کے بعد ابھی اس میں آپ, چونکہ آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ناوالا لڑکے بھی بیچ میں ہیں, ان کے سامنے اس بات کو میں کہتا ہوں, لیکن چلو آپ, اللہ اس کی شر سے محفوظ فرمائے ان کو. ابن الحسن عباسی ایک صحافی تھا, اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک میجر نے بڑی کوشش کی, پھر یحیٰ خان سے اس نے کوئی کورس اپنے لیے لے لیا, تو جب کورس پر چلا گیا تو یحیٰ خان کو کھانسی کی تکلیف تھی, تو یہ کھانستا رہتا تھا, تو رات کو اس کے گھر سے روزانہ روزانہ میجر صاحب کے گھر میں یحیٰ خان کی کھانسی ہوتی تھی. تو اس کا بیٹا تھا 12-13 کا, ایک دن صبح پڑوسی کے گھر پر گیا, اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک ڈھلک کر نکل رہے تھے, تو وہ بچہ بھی سمجھ رہا تھا اور گھر والے بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے, لیکن سارے بے بس تھے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اور پھر تینوں آرمی, نیوی اور ایئرپورٹ میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں پھر نیول ہیڈ کوارٹر اور ایئر ہیڈ کوارٹر کو اسلام آباد لایا گیا, کیونکہ کوآرڈینیشن نہیں تھی. اس میں یہ ہو گیا ابن الحسن عباسی والی بات. ہاں, اور پاکستانی 90,000 فوج کو دمک دی, باہر ہی نے شکست دی, عوام نے دی, انڈیا کی فوج تو نہیں, وہ تو ٹیک کر اور کرنے کے لیے آئی ہے. وہ تو انڈیا کی فوج تو جس وقت ہم سرنڈر کر رہے تھے تب بھائی وہ تو مکتی مان ہی, اور جو عوام خلاف تھے, اور جب عوام میں نظریہ آ جائے تو پھر آپ نظریے کو شکست نہیں دے سکتے. عوام کے ساتھ تو فوج لڑ سکتی ہے, افغانستان کی یہی مثال ہے. اٹ پاسبل کہ روس کو تو چھوڑے, جو 48 ممالک نیٹو کے ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے افغانستان پر. جب آپ نظریے کے ساتھ لڑیں گے تو نظریہ ان شاء اللہ نہ عوام ہو, عوام ہوں پھر عوام نظریے پر کھڑے ہوں, کہ امریکہ کمیونسٹ نظریے کے ساتھ لڑا ہے ویتنام میں اور شکست کھا کر نکلا ہے, خوب نقصان اٹھا کر بےزت ہو کر. پاکستان کی 90,000 فوج نے ہتھیار ڈالے مکھدی باہنی کے آگے, اروڑا تو ٹیک اوور کرنے کے لیے آیا ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب, یہ تو اگر نکسن اندرا گاندھی کو نہیں کہتا تو سرکوٹ اور لاہور بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا تھا, یہاں بھی لوگ نہیں لڑ رہے. اچھا, باقاعدہ ان جنرلوں کے نام آئے, وہ جو ڈی کلاسیفائی رپورٹ ہے. اچھا, ان کو اگر مقدمہ چلایا جائے. ہاں, اب وہ سارے نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس نے لاہور میں اسلحہ دے دیا, اس نے وہاں سیالکوٹ میں اسلحہ دے دیا. ہماری 71 میں تو ہماری فوج لڑی نہیں ہے, سوائے لوٹ مار خوب ہوا ہے کہ بینکوں کو لوٹا ہے اور بنگالیوں کو لوٹا ہے, اس میں انہوں نے لوٹا ہے اور بہت بدکاری کی ہے. بالکل, کوئی 75,000 ابارشن, لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی, سب فوج میں آ گئے اور ریٹائر بھی ہو گئے. اور پینشن مل گئی. حتیٰ کہ کوئی جان ہی رہا تھا اس پاکستان تو یہ عبداللہ خان نیازی جو ہے یہ لالچ میں آ گیا کہ میں جانتا ہوں. یہ تو جونیئر تھا اور کسی کام کا تھا نہیں, تو وہاں چلا گیا. وہ سبزا یعقوب جو تھا یہ کافی سمجھدار آدمی تھا نا, بعد میں اس کا وزیر خارجہ رہا ہے ضیاء الحق کا, دونوں بے نظیر کے ساتھ اور ضیاء الحق کے ساتھ حاضر رہا. ہاں ایڈمرل ایسن بھی سمجھدار تھا نا, اس وقت وہ گورنر تھا صاحبزادہ یعقوب تھا, وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا. اچھا اور پھر جس طریقے سے ہتھیار ڈالے بہت ضلع تھڑا رہا, پستول پیش کی اور بس. لیکن مسلمانوں کی اپنی غداری سے سب کچھ ہوا ہے کہ ہم نے اسپین کا ریکارڈ توڑ دیا جی, اسپین میں جو ہم نے سرنڈر کیا تھا مسلمانوں نے. یہ اسپین سے بھی زیادہ ذلت والا واقعہ تھا, اس سے زیادہ ذلت تاریخ اسلام کا ایک ذلت والا واقعہ اسپین تھا اور ایک یہ تھا. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر کہ اروڑا آئے اور آپ اس کے سامنے پھر اپنے بیلٹ اتارتے ہیں, پستول دیتے ہیں, پھر آپ کی کراؤن اتارتے ہیں. وہ تو فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے, ان کو خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے آگے علماء کرام کی دو صفیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک صف سے ایک سفید کپڑے والے عالم کھڑے ہوئے اور آپ کی بائیں طرف جا کر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا کی فوج فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئی, تو آپ روئے, آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپکے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری مدد نہیں کی گئی, تمہاری مدد نہیں کی گئی, اور علماء کے گروہ کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو اس سے بڑھ کر ایک فتنہ جو ہے وہ فساد وہ آئے گا, فساد کی شکل میں آئے گا. یہ اس کی بینات کے رسالے میں لکھا ہوا ہے. پھر اس پر جو ہے تو رحم والے حضرات نے 200 آدمیوں کا قافلہ چلایا تھا پورے پاکستان میں, کیونکہ ملک میں بہت غم کے حالات تھے. یعنی مجھ پر اللہ کے احسان ہے کہ افغانستان میں میرے سر پر کاشن کو رکھی آدمی نے اور میرے ہوش و حواس خطا نہیں ہوئے ہیں. مجھے 70 دفعہ میرا 80 ہارٹ ریٹ ہوتا ہے, 80-90 بس 100 ہوا ہوگا, بس بہت سے سمجھ نہیں آیا. لیکن اس واقعے سے میرا سر چکرا رہا تھا اور مجھے سائیکیٹرک مریض بننے کا خطرہ ہو رہا تھا. سکوت ڈاکہ پر مشرقی پاکستان پر اتنا غم تھا. تو انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ 200 آدمیوں کا قافلہ بھیجا, پورے ہر شہر میں جا کر سب جگہوں پر پھر کر لوگوں کو جمع کر کے بات کرتے تھے. پھر یہ خواب مفتی زینب العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیونو بابا مسجد ایک صدر میں نوسیا میں اس میں پھر یہ واقعہ نے کہا کہ چونکہ صبح سرحد میں ذرا قائد کے لحاظ سے لوگ اچھے ہیں تو اس لیے یہاں ہم اس واقعے کو سناتے ہیں. یہاں انہوں نے اس پورے واقعہ میں سنایا کہ یہ ساری امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو اتنے غم کی بات تھی جی. اس سے زیادہ بدقسمتی یا بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے, یہاں یحیی خان اور ان کا جنتا جو ہے وہ جتنی بھی جنرل ہیں سب ہی نہیں ملی ڈرنک اور ناچ گانے کو. اور جب میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے تھے, کسی اور گھر میں ہوتے تھے. اور جنرل محمود جب جنرل عمر سے ملا ہے اس کے بعد سے تو وہ سائیکیٹرک کیس ہو گیا. اس کو محمود اس کو جب ملا عمر نے اس سے بات کی ہے نا تو روتا ہوا اندر سے نکلا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جگہ پر نہیں آیا. اور آپ کے جو سیاسی مرڑ گئے تھے تو سیاسی مرڑ کا ایمان 6 مہینے تک ٹھیک تھا پاکستان میں آ کر, 6 مہینے بعد پھر ملا عمر کا سزا زائل ہو گیا. کیونکہ ووٹنگ وار کے وقت کور کمانڈر تھا نا جنرل محمود پنڈی میں, تو یہ لوگ گئے تھے کہ ذرا آپ امریکہ سے یہ کریں وہ کریں. اس نے علماء نے کہا نا کہ اسامہ کو حوالے کرو, تو اس نے کہا قرآن و حدیث سے مجھے تائید اس حکم کی بتاؤ کہ میں حوالے کروں, مسلمان کو کافر کے حوالے کروں. تو ملوڑ پھر سارے خاموش ہو گئے کیونکہ قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں لا سکتے تھے. تو حکومت کے کہنے پر گئے تھے تو پھر اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, یہ کیا مشکل کام ہے کہ عید الحمد ستاتم نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جس طاقت کا جمع کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. تو اس نے کہا عید الحمد ستاتم, میں تفسیر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس یہ کلاشن کوف ہے اور یہ سوکھی روٹی ہے, یہ دو چیزیں میرے پاس ہیں, بس یہ عیدو یہی ہے. تم نے کہا آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آئی, انہوں نے کہا اس سے آپ فارغ ہیں, السلام علیکم. چلو مخم خان اور اس آگے یہ جو کراچی میں تھا نا جنرل عثمانی, یہ بھی سائیکو کیس ہو گیا. اچھا تو اس نے کہا چلو مخم خاص ہے جی, مزے کو ہے جی, 13 سال بعد اس نے ثابت کیا نا. لا الہ الا اللہ.